حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو سفر کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د دوی سره مرګری و. یو موقع داسې راغله چې د دوی د غاړې هار چېرته رک شو، نو چې کله کوج او د سفر موقع راغله چې اوس به د دې ځای نه موږ ځو، نبی علیہ السلام اعلان کوي ام المؤمنین خپل عرض ورته وکړو چې زما هغه هار په زمانه چېرته رک شوی دی. صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی هار پسې وګرځول، د چا مخې ته راغلو او راورته شو. اوس د سهار د مانځه مسله ده، دغه ځای کې اوبه شته دی نه، او د دې حاضرو کېدو د وجې نه تمامه قافله ایساره شوه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زه ناست وم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په فتن مبارک باندې لاس اوږدو، لار مې راغی حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ او ما ته ډیره زورونه وکړه او داسې دي ترخونو کې وهلم، خو ما ځان کلک کړی و په زده مناسک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور چې کله حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار شو وی زید دې ځای نه ځو، اوبه نشته، مخکې به کوچ کوو، خو چونکې د مانځه وخت و نو آیتونه راغلل د تیمم په باره کې چې کله تاسو داسې حالت کې چې اوبه نه مومئ او دمانزو اخراغی نتاسو با تیمومو کئے اور آغی سر بتاسو موزو کئے کلچ دایتون دغض ایک راغل یو صحابی راغی دوم المومنین رضی اللہ تعالی عنہ مت توائی چی اوازی دا برکت ستاسو ندے دین سون سون مخی هم ان کے ستاسو برکات معلوم شوی دی. اللہ سمرا سان کیا پدی امت باندی روستا سبب روکی دل دہارو او تمام امت باندی دا سان کیا رالا کله چې د مانځه ټیم شي وګنيشتا یا یو سړی د اوبو په استعمال باندې قدرت نه لري، بیمار دی یا د په بدن باندې زخمونه دي، وړ بیا د سیمې او په لوی بیا د سیمې په دوار صورتونو کې د هغه انسان ته هم وایي پاتې ورته ته هم سره حاصل شي او بیا د خپل منځ نه کوي چې کله منځ نه وشو. اور دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حوض جوڑ کی جاوا او باندې کله دې شو او چې کله پاتو دې شو هغه هر صاحب د کی ضرور د بدن دلان نه پروت دا دې بیان الله کوي چې کله یو سړی د جنابت په حالت کې وي یا بیمار د مثلا یا مسافر دې یا ولد یو د دې ته اړ بشین وي اور په دې موقع باندې وګشتا نو تیمم به وهي څنګه تیمم چې دا داسې د پاره وهي مخ باندې لاس راخل او لاسونه باندې تر څنګل پورې مخه پور دا د وړې د یو د څه د پاره هم تیمم دی او د دې د یو د څه د پاره یعنې د جنابت د پاره هم دی. دې کې فرق نشته پر دت کا ځوان دامنه تیمم چې نیت یې کړې وي لکه څنګه پورې خلق تیمم دا دې تیمم وهي نو دا انسان پاک شو آسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تدوی بانے روز کر او تدوی نروس کیا دی یہودیان بیان دے کیا غی سرد علمہ انہی باتی قدر و سری داگی وجہ صدا او دی اس سے کارنا پڑی دی داگی بیان تکفیل اندازی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین اے حاقت اتانو آمنو کتاب ایمان لوئے اشتدی کی ایمان لوئے کم کتانو کی ایمان لوئے جسی قدر لا تقربوا الصلاة من الذين يتلاكم عن جدا وعنكم خفارا اور حال داری کتاس نشے دے شراب نشدا یا تاس باندے خلق و دخلوز جا خوب تر باندے غالب لے یا دا شراب نشدا تو دا جن کی شراب جا جائی دی رس کو جا دا حرام شیدی حتا تعلمو تردی پوری چپوئے گئے تاس ما دا حق خبرو تکونونا چتاس روائے مقل باندے په حالت د نشي کې انسان نه پوهیږي چې د سوال الله وی چې دا شفقت وشي او په دې پوری دې چې کوم کلمات وایي اذن حدیث څه څنګه بیان شو یا سړی به د او خبرو راځي چې په غیر عادي باندې د ځان ته تنظیم کی یا ودا چې خبرو کی چې هغه سبب د عذاب د دې په حالت کې نشي کې ولا جنبا اور دارنګ تاسو موږ ته نه دیږي په داسې حالت کې چې تاسو جنبان یې جنوب یې إلا عابري سبيل المغر كثير ذن دلاري فلار باندې ځای ځان لا خبره دا په حالت کې جنابت کې یو انسان لار باندې دی مثلا ته مثلا دلته مثلا زمونږ د شوابې اختلافي مسله ده چې لار کې جنابت باندې دا او د سړي ته داسې دا جنابت طریقې اړي شي وي دې په دې جماعت باندې پېښې او کمیشې ته هغه یې پېښې او موږ وایو چې دې د لپاره به نه ته موږ وایو ته موږ وایو او بیا په جماعت باندې کدارې دا چې تیری کې نصیب شي یا جماعت کو بدل نه پرتی دي نو په هغه ته موږ وایو چې دې د لپاره راځي او بدل ځان دی او په بغیر د ته موږ نه په جماعت باندې دې تیری دې دا چې نشي کولی او نو جماعت ته دغه هغه څنګه د لپاره دی اراده دی شي تیمم وہی اگے مرد کو براشو بریو کی یا تو جماعت لار کے دی طرف نا اوزن خانو تا مثلا دیت طرف تے اوزن نی اگت دا جنواری راگ رکھا لی تھی تیمم دورو ہی راگش دی طرف تے اوزنی زان لدے انتظام دیا ہوتی او بغیر تو تیمم نا مرور دے تو جماعت کا منشی کولے او نا تو جماعت کے ناس کا کولیشی شوافی دے دے قائل دی کچھر کا دا چیزی پدی جماعت تیری گنا دیر پارا تیمم نشتا نا ولا جنبن او تارنگی تاسس یعنی منی دیکھی گئے مانتا پا دے حالت کی چتاب جنوبانی ہے الا آبیلی سبیلی مگر قدیری دن کی دلاری ہے دا دیتا فارت ہے امو آئی کم علاق بار لارنا تاستا میں جماعت بانے دستو یا اس سبب دی او بدے پرک سے دی یا او بدن دی اور جماعت خاطب آنے بقا مقادی دی بیاری تیمو موحی حتی تک تفیلو تر سو پوری چتاب کو حسل نہیں کریں مجھنک گیا اول کو حسل کریں و ان کنتم مرضى فیاتات بیماران داد بیماری دا چه استعمال دو اوږه دا غیر پاره منوي یا بیماری ته واقعي کی یا دا خړه ملکی کی داد ګور ته مو کی چې هغه د وزن دې بیمار دې استعمال دو اوږه نشي کوله او علا سفر یا تا روان په سفر کې او تا سر او بنشتا دا د حالت د باندې راغ سفر کې او بدل سر نشته چې پاغه باندې غسل وکي او جا احد یا راشی او بن من کمستاسنا من الغائطی دا قضا حاجتنا او زسمات کی اور بیا راشی او تو بنشتا او لانتم النساء یا تاس ملاو شہد بیبیان و سرا جناد بیبیان و سرا اوپے فلن تجدو ما انتا دے چوڑی سی رتن کے پاس او بنمون ہے او سو گشتا گلا سڑے بیمار دا مسلتا مسلا یادا نور حالات تھی فتح امامو مطاہم و مطاہتاسو سعیدن طیبا یعنی تیمون کے پاس پر مقتا غزمتا باندی چپا کرا تک تک سعید مراد پاک غزمتا دا چکم شید از مکد جنس نی گورا دا غلوتا دا کاغشتا دا کاغشتا دا گتا گورا دا جنس الارضی پا دیبان تیمون وحلے کی گی دیبان خور تا ضرورت نیشتا چپا دی خور رہی نو تبا تیمون وحی او پا خور پا دیبان نیو تیمون بنو حینا سفا گتا دی پوچھے خور ہم پاگی دولا پی نشتا دا جب سلال دے پریبان تو تیمون وحا تیمون جو حلشے فریب بان تیمون و حلشے پشد بان تیمون و حلشے اور دارنگی پا خور بان دے پدی دو بان دے ہم تو تیمون و حلشے بعضی پسان ذہن کے دائی چی خام خواد تیمون دے پار دو بجر تدوری اور پاک علی تا کمرنا بجر کرالی نکا دو جنم میں راوی گی نبیا تکا رالا خطا فائقا اور کیدہ پاگیبان تیمون وحا نو تاسو څوک یې پس څوک یې مکه مکه دي چې پاک وي یعنی تیمم او به تاسو پاک وي نو باندې چې کوم دې مکه دي جنس نه دي تاغه غټا دا تاغه ټول ریګ دي تاغه شګه دا او تاغه دا خوري دي په دې ټول باندې تیمم کیږي خاص دې به تیمم وي او دې تیمم طریقه دا دا چې دا لا صدا تر اواز نه کنه دا چې ګور ورتا دا دې دښتوي نه دا دوتي سمره چخل انداز باندې کولاويږي لاندې لوټه پرته دا یا غټا دا نو باغی باندې بازار تاسو کې دي نو دا لا سند ما کې کې داسې لګوي او څه کې نو چې داسې طریقه دی او په اعلان دي تاسو په خور باندې دا لاس ما سره نه دي نو بیا به دوه دره دا لاس تاسو سره لري اګه نه چې ډیر خور دی او مخ مخ نه کوي چې بلا بلا کرنا جوړ دي شي اڅنه دوم بل کرنا جوړ شي نو دا لا دوه دره تاسو ته ور کې نو بیا به تیمم دا سره وایي تاسو ګورې تا دا کوم ځای چې وخت د سم شو شي دي کنه نو د دې ځان به تاسو ته پکا ته راځي چې دا څه نه راځي نو ګورې دا دینه نه پاتې نشي دا سترګې نه دي دې کې به تاسو ته دا مسو وه او زما دې لاس ته پورې بیا چې تا پر راشه تاسو کنه نو دا څه نه پاتې کیږي نو دې کې به دا ګوتې تاسو وه ہے دا وخت کی پاتې کیږي نو چې دا څه راشه نو دې کې به دا څه دا څه نه چې بس دا څه وګه اخلاص وکړه چې دا څه وګه نو دا دینه نه پاتې شو دا څه نه هم پاتې کیږي دا دینه هم پاتې کیږي چې کله دا طریقو کې هغه ځکه باندې دلاسو هغه به داسې یو ځل وخوندي او بیا به د دې ځای نه لاس کېږي په دې ترتیب به راځي څومره حصه چې په اودس کې سړی ویندي چې دې ځای نه کله راشي نو دلته به راځي چې داسې کاري در ته کنه او بیا د دې نه چې ښکته راشي دلته راوسې نو سپېمو ته به راځي چې داسې راځي دی کې بیا چې ښکته راشي دا ځایونه خو داسې دي کنه نو دا ځای نه دی دا در مفاتې نه شي بس دا ټول مفتاب شي اور بیا چې پلاټ باندې کله مسته ده نو ته پلاټ کې ستاسو ګوتی وی یا غړای وی دا دواړه به لري ته وایي ګوتی باندې لري ته وایي غړای باندې لري ته وایي دا چې بیا کا په خورا یا په کټه باندې لاسو وه لا پر اوچت کې نظم دي کو ته وګورا دې لا سره به تاسو چلو پیدا دو ګوتی په دې په جدا کې او دا به یو ځای کې دا ګوتی تاسو جدا کړی تا نو دلته به تاسو لاس کې لري ګورې د دې لا درې ګوتی دي د دې لا درې ګوتی دي دا دې تاسو کې خو دي نو په تاسو ترتیب راځه چ مخ کرا دینه دا تلی بری خپل مخ کیږي ښا چې دا راشه تر دې پورې نو چې دا څنګه دې دنا وګوره لا څه پتاو ته چې لا پتاو ته مخ تا غوږو کې مخ کې تا نه وی لګولې په دې لاس هغه بوتي بوله دا تدې ترتیب باندې غدا سره راشه په دې دوه بوته باندې وګورې دلته نه شروع کړو چې دا راته پکړه وګوره دا تلی کې لیک تراره کی نو چې دې وته راو کې کنه او اسانه طریقه دا لا پتاو ته غریږي په چتې دا او مخ کې دا دوه کې تاسو کړی وي دا بر اواز کې تک کې دراشي دغه دوه کې تاسو پاتې وي کدي دا تاسو کې تاسو پلاس کې دوم رزان نه پاتې کې وو ته مو باسه دا لاس نه او دا رنګ دا سری غړې په لاس مو باسه چې پلاس دې ګل څه شي نه تھا نو دا په مونږ بس آسان طریقه دا نه پکې لاس انګلشتا نه پکې فلشتا نه پکې پنجاګانشتا نه نور کې پېشتا دا ته مونږ ده هم دې دا د نفاقم دی دا د جنابتم دی دا د اوزتم دا چار پار دا وری بیو دا سید پار تیمون دور گوئی یو شان دکا یو صحابی دی آغا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دا صحابی دوارا دی پو غزا کے دا تو واقعا پا دی باندرالا چھ دا دی دا بدنون پلیت شو احترام شو بدنون پلیت شو نو دی دا خو معلومات نو دا اوزتم ہم بورتا معلوم کو دا غسل خنو معلوم نو پدی کا حضرت عمر سے قلال دا دیو طرف لکینا تو پچل نو کوئی دلاز کو او دا بل صحابی تا دی صحابان نو لگلی لاز نو آنتی او لار واقع نو کبتیو ریسی نو تاہی کدا سے اور غلی دا اور غلی دا لکا سنگا مکمل او غلی دا دی حساب رواج ہو دی را دا مو دیو کو جی مو دیو کو نبی اسلام حضرت عمر تی لکا دیو بارا شا دا مو دیو جو نبی لکا دا سیو سو دا ہو اکر یا رسول اللہ دا سی چل دا سر شیر تو چل پانے کوئی دمانا نفس جاہ زینان کو ماتا ہم مسلم آم معلومہ کہ مسلم ہی معلومہ لسو بکے اگر بل صحابی صلی اللہ علیہ رسول اللہ ما سرم دا چل شو زقل آرم آگا دا کہ اور غلی زم لگا سنگا جی خر پر زیگی غری اور جاو آخر صلی اللہ علیہ وسلم تا ترمی دے نبی علیہ السلام مسکیش ہے اگر تو ہی دا خدای فاملا دا نسی چل کرو دے بس تارا پارم دغا طریقہ جدا کم در کماؤں ہوئے دغا طریقہ اور نبی علیہ السلام اکول چی بات دستا سر پارا کافی وی یار پلے دنے کو ساتھ جتے جو طور پائی کو اور غلی دیلا سی انا ویت مالا تیمم اور دے مادر پہ عمر سے تے ہوئی چی تم تے مند وری بھی ہو جو سیر پار دے دا تے مند جنابت تپارا ہم دے ودی ترکیب سر دا تے مند کوا مسئلہ واضح خشوا لیکن سنگا چی تاس کماؤی دا بچاد پار دے دټول د دې سره په اړه چې څنګه دغه دا خو شرط دا دی چې په دې مکی چې تکم ده مسک نه پاتې نشي او په دې لاس کې کم ده پاتې نشي زه غره په مکه باندې په غټه باندې په لوګه باندې په خار باندې لاس وهل دي خو نیت په دې کې ضروري نه ده نیت ضروري دي ځکه دا خوره په تاسو نه دی تب نیت ته مو وایي دا غلی سره بس توشي اثر دا الله په ذات کې کتاب او فاطمه پیغمبر علیه السلام فرمایي جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما فرغوا احسانات الله کړی دي یو دې نه عام دالی چې تمام عظمت زمار پر زید مو دي چې چې کې مسکون او دا تمام عظمت زمار پر سبب د پاکوالي ده یعنی تمام دې خلوی دی بس دغه ته نه کړه او دا تمام په کومه کې بنه ما دیږي په کومه کې بنه چې انسان او ځما دیږي او یو نمبر ته چې واره هغه دالی چې کله وګړي بیري بیا مونږ دي او ته قادر یې په استعمال دا غوږ باندې یعنی بیمار نوی زخمی نوی اگر خود استعمال ہوئی شوی مجھے آپ اتا تیمون ختم شید آگے لگے صبح ہوئے استعمال کی او پر اوبتا او نمی گلی نتر چوچو بنشتا حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت سے ہوئی کہ لکھ کالو بنی تب اکل تیمون وئی او پر تیمون مالو بمونتو نے کہا مجھے تیمون بماتے دو ہم آگا اتباس کی چو پکم اسی زمان والے دے انسان اور دکھ ماتے گی والا بولشو جو بولشو باپ اور دارنی دینا کلتے وغیر شکم در کم رسول سنگی اغیب آنے ماتی کی کوئی اضافی پتے دارے تا تیمون دے وحلی اور سرور دے چر توبہ دے مخلرہ دے او تا قدرت په استعمال دا غوږو باندې یو مدرسه بسو کی هغه غوږو استعمال کې خبره بدلاږي شي کوي انسان زخمی دی مثلا لا کو کو باندې داسې زخم یا کو مخوان دی نو دا هم بیا سبب د کار دی جواز دی مونږ دی هغه زخم د کو بلال شي دا غین نو کان کو صحابي نو نبی رسول الله یو صحابي ته د سر باندې په کار ملګی دی زخمی شو چه زخمی شن آقا بانی داس حالت را غی داکم حالت چی بیانی گی صحابه اکرامو نای تقویدو کچه ما تا خدا حالت سیر سی شدیس کی ما تا خکن لی آیا زی تیمومو هم پتی موقع بانی صحابه اکرامو تا خو مسلنا معلوم ہوئی نا تیموم بنوحی خام خاصا با غسل پی جاگا صحابی لارا غسلو کو پا زخم بانی ادر آلی آقا سبب داگر دا موت دا پارشو اغین آقا منشو نن بیا چې کله پته ولګې د نبی رسول الله دینو او صحابه ته وي په دغه موږ به چې مثلا د تنو معلومه دا کړې مولي ملکو تاسو ته مقرر کړه او مثلا به تاسو ته ځان شو یو خپل مو فتوا ورته غرض ته ذاتي زخمونه ته انسان باندې چې هغه زخمونه سره د حسن نشي کولې یا او تاسو نشي کولې دا هغه ته هم شریعت هغه ته اجازه دي چې هغه د قانون اجازه ته ته په بده نه کنه چې څنګه چې کړه دا او هغه د زخمونه ورته په یو ځای نه ګرمه کړې چې ته مو باندې نه کنه دا دین نه دي تا په سر له په حواله باندې خبره ده ته هغه دا څه کنه د فوجان نه دغه پوسو ته دایته د نورو کې باندې تل دې دی او هلي دا هغه هم څه خبراله او موږ ته کای مان رته نه دی په لړ دی دي د سیمونو ته کې براله د سهار باندې په مخول کې دا چې دا وو معقول دا چې دا یو خدا چې جمع شو کنه چې هغه باندې زردینو نه نه ماته د ګورې روانه وو دا موږ نه تعال وو هغه په کان باندې ماته ماته بچی نه اچي ومنگا رنگ تا دوار نتا قوز کو دا دمرا لگو کو بانده کو تلی رکھا ہے جو حکم منتا دا دے دیتا را لمنگا دنیا اسی لیتی ماو قادر نیشو کو لکتا دی یسو دوی چلاغی دا استعمال دا وجب دا انسان دا حلاکت سو خطرہا نکو جو کو دا کرمو دا سا انتظام دی یاد ساتھ ایک پتا کن وقبا میں انسان نے جرمی جی او کو دا کرمو دا انتظام دی نیجی ابی سیموم ہوئی خا آقا بری قرآن ناچی جی رزان نصر کی دفعوما جر کے جو چی نا اخد بیا قرآن ناچی دا مسئلہ دا تھا دا مسئلہ دا یا دا سی دائی کی اصدے گیر شی سوچ دو ہے چا آقا دائی کی دغفی مسئلہ پا درالا اس کا دے بن فرد و تفضیر خطر کئی ندبانی انسام لگی بدنامہ بھی پوری کی گی نا شریعت بیان دا تے اجازت دا تے ہم گئی یعنی دا سی ہو دائی تاس پوکلا کہ چل دا بن فرد تا تا خدا خالت را گئے اور تو غسل کئے نو خلق در باندې الزام لگئی بدنامہ لگئی مقتورن کئی بھی نو انتا ہم شریعت بیا مسئلہ بیان کئی چا خیر دے پتے ہم ہوئی شامی دے آت مسئلہ بیا ذکر کئی رہا نو دا دے تے ہم ہم پہ حوالہ باندے خبری بھی چا ہم ہم وہ ہے ہر کسی بھی کہ ہر طریقہ دا چا ہم رہ بیان سکا فلم تے جدو نمو مہتا سمان ہوا فتیممو تیمم وہا تسبانی سعیدہ سعیدہ بمت تجنہ کے بانے چھتا کوئی تا کمانا دار جگورا یو زیت والی بود که زمتا باندوشی او نور سرا ها غزمتا وجهشی اغیر باندی تا تا دمون سکون اجازت شتا زتا اتوحار سن ارض یکتوها زمتا پسدا نکاتی که نبی رسلام وی بود جی دو سرا یو زیت زمتا پلیتیو لگی دانا دا خودی من انزل نیشی دانا نا آغا زیت کرا وجه نا غزه پاک شا تیمون کی اداتن ہوت سکونشی لیکن تیمون نکار شرط سخته تیمون بدا بدا نشی که کم ځای باندې پلیتی دې دې دې هغه ځای باندې ته مونږ نشو کولای ځکه دا موږ ته مشران دې تر کمر دې یاد دیان نه پیدا د پام نه خپل ته لري ما که څه پکې دي او تاسو ته نه ځانو دې چې دې نشو راځي دا ته پرالو شو دا دا کار کوم چې دې دې دا چې دې ته مونږ کوو هم څه لوا دې حال پام ته هو نه تاسو بیا هم هغه دې دې کوم خپل خپل یو ځای سره دا خپل په دغه ترتیب باندې ښا وعیدی اتم اللہ جل آتنا سرد سندر مچکم ترتیبی زتاو کو بودی سلائی بنوی مثلا تو مثلا انتا پلا جدا بزوری کی دیل پارسی دیل لان دیل آزائی پارسی نشی وہی ستا ما ستا دیل پاس اللہ اترا دیل لان دیل پاس شکانا دیل آزائی پاس ایدا سبنا بزوری کی انسان اِلَّا اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ بَانَ عَسْوَا دِ عَسْوَقَوْنِ جِ غَفُورَ بَخُورِ جِ مَعْسِقَوْنِ جِ بَخُورِ جِ سُوچِ اللَّهَ لَبَارِكُ تَعْلَى دِ گرہ آپ پر اچھا دی اللہ کو انسان پر ذراوری جناب کرے گا اللہ دربان پر ذراوری چاہ دینا سی اور معافی در سے بخت آیا کہ سم رکھر کی تنشیر معافی در سے سی علم ترا اے نمی نتی یعنی نکوی کی تجھے خبر امان خبر نہیں دے دینا علم ترا اے نمی نتی للذینا حرد دانا تاسی کی نصیبا چاہی طور پر شیر نصیبا من کتاب یا حسر کتاب یعنی علم کا کتاب مانگی اللہ تبارک و تعالی حرد علم کا کتاب مانگی ورکلی دے تورات باندې پوریږي انجیل باندې پوریږي لکه کوم فرې پوریږي نو پکار باندې چې هغه بیا سم شي کنه لیکن یشترو لم ولا لا بعد ابي ابراهيم چې هغه پر شرک ته ایمان ترسته نه راځي و يريدنا او اراده دې دې خبره ان تقدير مستقيم ان تقدير مستقيم اراده دې صرف او صرف دا ده چې هغه تاسو پتا چې دا په تیار دي تاسو هم پتا شي بس دا غوړ چې څنګه موږ په کاند ته ورسېږي نو دا غوړ چې مسلمانانو په کاند ته ورسېږي دا غي دغه غرض او دغه مقصود چې تاسو پتا شي او تیار کړئ خو نه کله هغه طرف ته بلیږي بار بار قران مون ته غوړي چې هغه د بیان همیشه په دې کې ذکر او قول لري چې تاسو د اسلام او د دې اسلام نه والی او تاسو په دغه طرف ته لګئ والله اعلم الله تبارک وتعالى عالم به اعدائكم ته دښمنان تاسو باندې تاسو په دښمنانو الله عالم دې تاسو ته د نیتا چې کوم دښمنان څو چې دایو هجران دې بیان تاسو باندې وکفى بالله وليا وكفى الله تبارك وتعالى وليا دوست الله تبارك وتعالى بزغه وزيكم لتعطيه وكفى بالله نصيرا وكفى الله انداد كونك بزغه دا الله دوستي او دا الله مدد زمين لطول وطارا ليهجان ويزان لقل يغي طرف تعلقات الله نصده من الذين بعد دا حقلت تعالوا هادو تيهجي انشبه يحرقون الكلمات الرئيبين هذا اخطان ان مواضعه دې دې مقبولنا چې څو د پاره د دنیا د مال د پاره چې کوم احکام څنګه راغلي دي پای کې تبدیلی راغلي او یقولون او وارد سمعنا من وارد دغه احکام چې نبی له صلوات السلام کوم بیان هي او عصينا او دار لمنا فرمان چې استاد دې احکامنا ظاهر خدا سمي چې موږ احکام تاسو ورته لیکن زه کوم چې یو باندې عمل نه کوي فرمان دې وَاسْمَعْ وَأَطِعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَمُنْذِرٍ وَرَأَى وراعنا او دادوی وراعنا درائنا زمانوی یو راعنا مانا دادا چی زمن دا سوکا زمن دا حاج ساتا زمن دا حاج ساتا زمن دا کل مطابق منصر دائی سن اور احسان بیانوا چاہا زمن دا ذہن کی چیلی محکرات نورا لا خم آنا دا کنا دل پر خم آنا دا لیکن دی جدا سنوی دی درائنا در احونت نوی اور احونت دفارا دیرا خلق مانا دا مانا دار چې مرګ ته تارا شي دا غلطه معنا ده دا غلطه معنا ده او یاد دا معنا کولا شراهنا به عین به زیر او وراهنا ايش کلیه زمونه ورنه دې سلام ته ځان وکړو شراهنا شي کنا دا په معنا د شکر کې سره ده او شراهنا د رعایت شي دا په معنا د لحاظ سره ده او چې ګره اولت نشي نو دې ډیره غلطه معنا ده ها ډیره غلطه معنا ده بیا به څه وایو لیاں جای چې نه دین په داسه حالت کې دوی تاوهي دا جبې خپل په سبانې په دې کې دا ګلونو دا قام کړه او قران دې دین او عيب له دې دې دې دې ان شر بار عيب دې دې چې دې دې کې دا هي چې دا نقصان دې ولو انهم الله تبارك وتعالى وي چې د دې یو یان قالو یې له سمعنا دا قدر اور دې دې جنا او اعطانا اور موږ تابعداري کوو وَاسْمَا قَوَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْدَا قَبَرَ بَعْتِ وَوْرَا وَنْجُرُنَا اور تَوْتِي حَاجِتَا تَزْمَنِ لَجَنْتِ زَعَرُتَا دا کم احسان کی بیانے کی دا احسان زمین جہن کی تیلی محسی جانو روایا قدیجا سے الفاظ ملے لَقَانَ قَيْرَ اللَّهُمْ نَزَاقَارِ نَبَدَالِ وَرَنْ جَدِيدَ فَارَا وَعَقْوَمُ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ لَكِنْ لَعَنَتْ لِذَلِكَ فِي دَارِ اللَّهِ تَعَالَى بِكُفْرِهِمْ وَكَفَرُوا بِكُفْرِهِمْ قُرْآنًا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا بَيْنَ مَنْ رَأَى مَغْلَبَهُ يَغْلَبُ كَانَ دِينُ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ أَوْ يَعْدِلُ كَانَ حَقَّ دِينِ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْكِتَابَ وَالْكِتَابَ آمنوا باسم الله الذي ما طاغ قران نزل الله كثيرا لجلد بيتهم بركا مصدقا تصريحهم لجلد لما ذهب كتاب لما كان كتاب سلوه تاس قديم على الايمان الاولى من قبل ان نقرص مقد بدينات نتاوبكم الله وجيها وقل استعفوا استعفوا بدين مخلوق تربيه فوز عقله وقلنا لا تجنبي دا ټول باندې هو کوم دا واکې له لوک څخه نه دا دی کوم چې نه به دې سترګې نه به دې خپلې نه به دې خپلې نه به دې خپلې دا به دې خپلې دې خپلې دا به دې خپلې دې خپلې الله دې عزت دې قلب دې سره کوم چې له لوک څخه نه دا دی کدا ست اور دا یو ځان دی دینه په څه قدرې په څه دا یا دا اور په څه باندې الله دې جماعت دې قدرت څخه ځان دی دا صحیح ځامن څه دې دا دې کړو کوم او ګور په دې کې هو ځان دې دې ځان دې ځان دې دې ځان دې ځان دې ځان دې فنردها او بکرده اصطاق دی مثل لرا علا عدوار رہا تشان دی تشان دی تشان دی لکسد دی تشان دی تر جمال دی باتی جنہی سے دکتا دی او بلاد ربی دی او نلعنہو دی آبا لعنت دی جمال کتا یا نمتت تکنی باتی باتی بلنا تاسدہ بدنی بمسر کی شادی دان سے جیران زناور بدنی دی کم کمال انہا تاب حسد دی لکسن کما متسکری آہ کتان کیا غیب خادی دی ربی چاہدی نمتو محمد صلی کہ قاضی پر راغی کے انتظار بنا کر اگے دفتر میں تحویل دی گئی مقرر کی ایران کا دیوان مقرر یہ دل کو وہ جتا سن کرنے کے ساتھ سن بند ہو گیا لان کا معنی بن نقل کرو یا قال عبد الله او جو حکم دا اللہ تعالی کی بتن کار اللہ راز کی مصیلا کرے گے او کی جانانی کی دیر کا تو تو جو سنا اللہ کی تم کی ارادہ کو مارتی گئی دا دیر تم کو تو تم سے کرنے میں مصف اللهم انك انت الله تعالی امام مرادو لا تقرب الصلاه من يجيك تاسو مانځ ته روان دي مصفار اور حال دا چې تاسو نشه د نصیب حالت کې یا چې غلبه در باندې کوي په دې ډول حالت کې تاسو مستمن دي چې دا حتا قال نو تر دې پوری چې کوي تاسو ما باغ خبر باندې تفصیل نه تاسو وایي ولا جنبا اور دار یمن دې کې دې نو تاسو دا حالت کې تاسو کې نه ځان وي الا عابري سبيل مگر کتی دې دې کې دا نه یو دا نه څه دا لیکن موږ په بغیر دا د اسماء یا حکم نه او بغیر د تمنه نه کیږي حتا تاسو کې دې تل دې پر دې تاسو ته څه کوي لیکن وا ان کنتم مرضا ته تاسو دې مرای او علا سفر یا سفر دې او جا حد الله راځي او تم تم تاسو نه من الغائط دا قضا حاجتنا اولا ما سمن نساء یا ملائشو بگیدیان سرا فلن تجدو نمی اتاس نام قضو شخصل کے فکر امبان اتاس تحمد رہا ہے سعید ام قیدا فمقدس نقبانی شدل کل ساس ساب سدرئی فم سہود یا مقصد اتاسو جیزوئیتم وقرق کل غیبیتم لاتنا ان اللہ بیشت اللہ تعالی تانا عزیو دماء فی قولدو قصورا بخنجو دمان دارانو الان ترائے مجلد اللہ لگینا حق بسانتا اوچی جو اپر شور اغیس نصیبا من الکتاب علم دا کتاب دا فضیت لی محطف نفتی غیری دینا اور دی ارادہ لری جدی خبری انتا دل سبی کتاس و قتاس و سیلارنا سہیلار قید ہے لیکن واللہ اللہ تعالی دل سبی والله عالم الله تعالى عالم بجعبائكم فدثمنان استاسو وقفا بالله وليا تافج الله تعالى دي وقفا بالله نصير ورتافج الله مدد كونكو من الذين بعضد حق تساننا حادث يهودان دي يحرفون الكلمة ديبت لذي أخطان عن مواضعه دي زين السلنا أخطان دي دنيا دكار بدلي ويقولون أولد فيغمبر الإسلام تولان دي سمعنا وارد من لدى قرآن وعصينا لكلنا فرنانك من دا اختام بذي قرآن واسمع وارد غندرا غير مصنحن كداس حال كسو وامور ليسي يعني كيف ليسي داس غلط خبر بور تقولا وراعنا او بلد دعوك ايش سنتي زمين يا حقب ماري رعونت الزردوان كتاغيك دي انسان دولو بول دولو طلب في جلوي اغيك رعونت ويسا دا هغه څه دا د غنې په څیر دي چې موږ دوی ته خبرې کوو غلطه نه وي لږه ځان څه نه ته دا په حال کې چې تحریف کوو تبديل کوو په دې بخور سره د الفاظ د تاو راتاو په تجربه تحریف کوي او ځان ان کې دی نه دار هې او لګو په دې کې ولو انه په ترتدا ال کتاب خالي دی ویلو سمعا وارو د احسان من دغلمه واسانه تابداری کوو وسمع وارو غندرا اے پیغمبر علیہ السلام مدعوورا وانظرنا اور لحاظ تظنی لکان خیر اللہم دا بغور ایزدی بطارا وعقب او دیر نفر کون کی دوئی دنیا دی ولا تلعنهم اللہ لیکن لعنت لے گلے فدی اللہ تعالیٰ بکفرهم تسبب بکفر دی سرا فلا یؤمنون ایمان لغیر دینا الا قلیلا مگر لکتان یا ایہا اللہینا احاق کسان اوت الکتاب کیا غیت کتاب اور کرسیرے آمینی تاکی ایمان لولے جمع پہاو کتاب مزلنا کنار آدھے گلے قرآن مصدقا تصدیق کرنے کے لیے لما رہا کتاب نے ماں کو کتاب کرے من قبل ان نکا مقصد دینا کہ مہر خدا میں تاکہ منگا اجوہم مخلا